Уже и те хтів. Тамарка зітхнула. Знов камінням жопу дерти. Може, Алці сказати, щоб у хаті постелила? Уїдливо запитав Залусківський. Та ні, то я так, відповіла слухняна коханка. І згадала про нечепоришені плітки. Іване, чуєш, нечепориха тільки на мені такого нагородила. На голову не налазить. Залусківський напружився. Про землю? Про яку землю? Про каньку Льонькову. Каже, що сама чула. Залусківський зупинив її на півслові. Увечері розкажеш. І пішов. Тамарчин чоловік Федір теж знав. Тягається жінка із Залусківським і навіть вирахував, коли саме. Перед побаченням із шанівським олігархом Тамарка бувала особливо терпимою до чоловікової потреби напиватися щовечора. А іноді навіть сама пляшку виставляла, аби Федько очі залив і забувся. От і тепер Тамарка кіоск зачинила надвечір, відійшла, плюнула і повернулася по пляшку. Трохи по хаті кастрюлями погриміла, ой, мені ще в кіоск тре і з дому. До покинутої хати за балкою добігла, коли сонце сіло. Залусківського ще не було. Жінка розчистила землю, підлогу відбитої цегли. От паскуда, прошепотіла, щоразу чекати його доводиться. Залусківський об'явився за півгодини. Тамарка до того часу змерзла, як цуцик. «Де ж ти так довго?» – зубами цокотіла. «Справи маю», – гримнув Залусківський. «Я ж не ти, це тобі, аби хто встромив». Тамарка промовчала. Ковдрочку малу, що в торбі із собою, приперла, постелила, вже за спідницю вхопилася. «Ваня, чуєш, нечепориха каже, що мала Катька Льонькіна з Романом тягалася. І ніби навіть у ту ніч, коли копа згоріла, встигла до нього збігати, аби злегатися зайвий раз». Залусківський вже штани стягнув. Як почув, так і сів голим задом на землю. «Що ти сказала? Що чув?» Тамарку вразила реакція Залусківського. «А чого упав нібито твоя Алка з Романом у копі?» «Цить!» – Залусківський заметушився, штани натягнув, знову сів. «Ану розказуй, тільки геть усе чисто, кожне слово». «Та хіба всі нечепоришені побрехеньки згадати можна?» «Домовилися ми з нею, що вона нікому більше й слова не мовить». «Чому?» – спитав Залусківський. «Хочемо придумати, як малу хвойду провчити. Тре, щоб у селі не знали поки». Залусківський почухав носа. «Це ви добре придумали. Нащо село колотити?» Підвівся. «Ходім, Тамаро». «Куди?» – Тамарка зовсім нічого не розуміла. «А те є, сексом тим займатися не будемо». «А тобі, аби встромив хто?» – гримнув Залусківський. «Ходімо! Хочу, щоб нечепориха мені все чисто розказала». Нечепориха плела серветку з білих простих ниток. Залусківського з Тамаркою побачила, перелякалася. «Іване, чи не передумав за моїм похороном?» «Про що це ви, бабо?» – Тамарка їй. Залусківський аж матюкнувся. «От, баби, ану цитьте мені, мовчіть!» Жінка слухняно замовкла. «А тепер ви, нечепорихо, розказуйте про Романа і малу Катьку», – продовжив. «І якщо хоч слово збрешете чи придумаєте, буде вам похорон. Прямо завтра і буде». Нечепориха зручно всілася, перехрестилася і почала малювати. Куди там Рембрандту? «Значить так», – Лежить Роман на постелі білій. Помирає. Баби біля Раїси крутяться. А тут ви, Ваню, заходите. Нечепориха зупинилася, з острахом подивилася на Залусківського. «Та я слухаю, слухаю», – сказав Залусківський. «І далі що?» Баба пожвавішала. «Заходиш ти, Ваню, і кажеш, ану гетьте мені всі з хати, я з Раїсою говорити буду». Залусківський підняв брови. «Ну, і довго ви про мене розказуватимете?» «А тут Катька Льонькіна тобі в ноги кинулась, дозвольте біля Романа лишитися, благаю, дозвольте». Тамарка не втрималась. «Та що ви кажете? Просто в ноги кинулася? От тобі хрест!» Нечепориха перехрестилася. «Скажи, Ваня, було таке чи ні?» «Було, хоч у ноги мала і не кидалася. Сказала, що лишиться біля Романа. Вам, Нечепориху, допомогти?» «От, тільки всі вийшли, а вона до Романа». «А ви де були?» – спитала Тамарка. «Я?» – Нечепориха задумалась. «А мені зле стало. На хвилю на двір вискочила і назад у хату, до Романа. Ще й до кімнати не зайшла, чую, Катька з Романом розмовляє, а він їй відповідає». «Він у відключці був», – сказав Залусківський. «Брешете ви, бабо! Щоб я здохла і без похорону на землі валялася», – підскочила Нечепориха. «Кажу, розмовляли. Вона йому: «Любчику мій, ненаглядний, хіба я тебе з палаючої копи витягала для того, щоб ти помер? А хто ж мене цілуватиме? Хто мене під копою кохатиме? Я ж тепер тільки й думаю, коли до тебе знову припаду, а Роман їй. Русалко моя кохана, я теж тільки про тебе думаю. Тільки тебе кохаю і аж трясуся, так мене до тебе тягне. А на жінку свою дивитися не можу. Огидна вона мені. Тільки ти мені нужна, кохання моє неземне». Нечепориха зупинилася. Повітря забракло. Вдихнула глибоко. «Оце я думаю, мов вона відьма, двох окрутила зараз, і старого, і малого». До Тамарки всміхнулася. «Добре, Тамарочко, хоч твій Сергій вберігся, але ж теж постраждав». Залусківський ніби не чує. Задумався, аж піт на чолі блиснув. «Яка з неї відьма?» відповіла бабі Тамарка. «Звичайна бля. Навчилася ноги розсувати і рада». «А як незвичайна?» наганяла баба страху. «Онде вона до килини бігала. Може, зілля якогось приворотного випросила, а тепер казиться, що кожного може обкрутити». Залусківський кашлянув. «Слухайте, баби, що буде? Дівку покарати треба. Нащо нам у Шанівці такі паскуди? Ви добре розсудили. Не треба поки нікому казати. Спочатку кару придумати, а вже потім, щоб не відвертілася». Нечепориха активно головою затасля, мовляв, добре зроблено. Райку треба до помсти залучити», – прошепотіла, як партизанка у засідці. «Райка найбільш постраждала». «Не час іще», – постановив Залусківський. Щось собі покумекав, матюкнувся. «Да, час. Кожної години щось нове дізнаєшся, мать його. І чорт його знає, як воно обернеться», – сказав. «Ні, тут і зволікати не можна. Оце 3 дні нам». «На що?» – не зрозуміла Тамарка. «На план», – здогадалась Нечепориха. Очі заблищали. «Старе, як мале, аби гратися». «Є у мене вже план. Спалити їхню хату на попіл, із села вигнати голими й босими, і Катьку, і Льоньку з Дариною. З бісівськими виродками завжди так чинили. Спалити і геть. Нормально, погодився Залусківський. Завтра, бабо, заманіть Раїсу до себе ввечері. Обговоримо, щоб те є, як по маслу. Тамарка слухала і зайвий раз переконувалася. Ох і діловий мужик цей Ванька Залусківський, ох і діловий. А значить, вишкрібати з себе його нащадків доведеться ще не раз. Тривога гризла мамці серце з дня Романової смерті. Катерина жодного разу з хати не вийшла. На похорон не пішла. Однаково попрощатися не дадуть, сказала якось незвично, по-дорослому. Мамка перехрестилася, мабуть, починає розуміти, що час пустити в серце забуття. Наступного дня, як лягла на постіль, так і не ворухнулася. «Думатиму», сказала. «Про Романа?» Мамка все гадала, які слова знайти, аби умовити доньку відпустити серце. Катерина всміхнулася. «Про дядька Романа я весь час думаю, а зараз мені тре Залусківського вбити». Мамку аж перекосило. «Та годі вже дурне у голові молотити. Мо тобі взагалі усе привиднілося?» «Не привиднілося. От коли ми з дядьком Романом попрощалися...» Мамка вухам не повірила. Катерину за плечі вхопила, як трусане. «То ти була в нього? Була?» «Доню, ти ж клялася, що не підеш. Ти ж клялася!» Заридала. «Що ж ти наробила?» «Та не бачив ніхто», Катерина їй. «Як то не бачив? Людей було, повна хата. Куди всі поділися?» «Та ж точно!» Залусківський прийшов, усіх чисто вигнав, тітку Раїсу на кухню гукнув для розмови. Нечепориха дременула кудись, і я одна лишилась. «І що?» – крізь сльози прошепотіла мамка. І тут дядько Роман очі розкрив, на мене дивиться, а я йому поклялася, що любитиму вічно. І він мені... «Ну, йому то...» Не втрималася мамка. А потім шепоче: «Мовчи, мовчи!» Мамка швидко зорієнтувалася. «От і слухай Романа, якщо любиш, мовчи! Чуєш? І про любов свою бідолашну, і про Залусківського!» Поговорили, і кожна за своє. Катерина лежить і ніяк придумати не може, як же Залусківського покарати. А мамці голова обертом від тривоги. А раптом хтось чув розмову Романа з Катериною. Що буде? Сорому ж на весь світ. За тиждень після похорону мамчині побоювання переросли у стійке передчуття жахливої біди. Якось увечері, коли холодний вітер збивав з ніг, до їхнього дому приповзла квола Раїса. За огорожу чепилася і закричала, як скажена. «Катю, доню, прийшла тобі пісеньку заспівати!» І як загорлає, де й сили взяла. «Ой, умру я, умру, та буду дивитись, чи не буде мій миленький за мною журитись, а мій милий зажурився, швидко собі підголився, хоч би взяли тіло з двору, бо женитись хочу скоро». Татко п'яний з хати виліз. «Ой, добре співаєш, Раїсо, заходь до нас, пом'янемо того, чи що?» Раїса від огорожі не відчіпляється. «Хоч іще, то слухай. Ой, гину, люди, гину, через тую Катерину, через її чорні очі я не спав 4 ночі. А помру на 5-ю через ту проклятую». І як розреготалася, а вітер і собі аж закрутило. Огорожа разом з Раїсою і повалилася. Лежить Раїса просто на землі та страшно регоче. Татко до неї ступає, хитається. «Ах ти ж, сука, прийшла мені тут паркани ламати, та я тебе зараз!» Мамка ледь встигла його відтягти. Татка втрешия до хати, до Раїси підійшла. «Чого це ти, голубонько?» – говорить. А голос тремтить. «Дай допоможу піднятися». «Поклали мого синочка і чоловіка у землю, а зараз і мені допомогти хочете?» – прошепотіла Раїса і знову. «Як розрегочеться! Очі скажені!» «Та що ти кажеш? Чого це ти?» – мамку трусунуло. Дай зілля, щоб померти!» – закричала Раїса, підхопилася і побігла геть. А вітер її ніби підганяє. «Мерщій, мерщій!» Мамці руки трусяться, озираються. Аж не видно. Темно, здається, вулиця порожня. Тільки подумала це, от постаменту суне щось. Мамка крутнулася і швидше в хату. Ускочила, озирається. Татко лісову пісню допиває. Катерина у своїй кімнаті на ліжку скрутилася. Мамка навколішки впала. «Боже, допоможи!» І полізла до шафи з одягом. Дістала рюкзак, із яким татко колись із армії повернувся. Дончень одяг повкидала. Зупинилася на мить. Полізла до ліжка. Дерла матрац. Дерла, а він не піддається. Ножем розрізала. 17 купюр по 10 гривень витягла. У рюкзак укинула. Знову зупинилася. З буфету дістала Катеринин документ. Свідоцтво про народження. У рюкзак. І до Катерини. «Доню, вставай скоро!» Шепоче й тягне доньку з ліжка. «Не чіпай мене, мамо!» Катерина їй. А мамка і не мамка зовсім. Крига. Ухопила, на ноги поставила, ані сльозинки. «Хіба я тебе, Люба, колись чіпала? Біжи хутко, бо зараз нас усіх на шматки порвуть. Біжи, чуєш? Оце склала тобі!» Зойкнула. «А поїсти? Поїсти забула покласти!» І до кухні. Катерина за нею. «Що сталося, мамо? Куди мені бігти?» «Як найдалі, доню. Знає село про тебе з Романом. Ідуть уже. Соромити будуть. А мої того більше». Катерина до вікна. «Та нема ніби». Віконце у відповідь зелень і нема шибки. Катерина відсахнулась. «Я боюся». «Пальта! Пальта рожевого вдягай!» – кричить мамка. «І чоботи гумові! Та швидше!» І тягне Катерину до вікна, що на город дивиться. Отчинила. «Давай! А ти? Я тут трохи побалакаю, мамка їй, а потім знайду тебе». «Де?» «Біжи полем аж за курган. Зустрінемося. Біжи, рідненька. У рюкзаку одежина, гроші». «Нащо гроші? Зустрінемося ж». «А так», – відказала мамка, – якось дивно. До доньки припала. «Бережи тебе, Бог!» Катерина вискочила з вікна в город. До мамки обернулася. «Чекай!» – прошепотіла мамка і зникла. Замить із вікна висунулася простягнута Катерині маленький папірець. «Ось! Адреса вченого того! Нащо? А як згодиться? Біжи!» Мовчазна юрба докотилася і стала. «І ото без зайвих розмов мені!» – почула мамка начальницький голос Залузківського. «І так усе ясно!» Мамка розгублено озирнулась, на ікону глянула. «Не допоможе!» – прошепотіла. Чоловіка трусунула. «Уставай, Льончику! Зараз тобі нальють по самі вуха!» Татко зіп'явся на нетверді ноги. «Де?» «А он де на дворі», – сказала мамка гірко. «Уже чекають, не дочекаються». Татко дверми грюкнув, на двір вийшов. Мамка позаду стала. «Заходьте!» – весело гукнув татко. «Воно, йоу, завжди можна потроху, для здоров'я». У юрбі почулося: «От сучий син, курво зробив із Даркою на пару і радіє нашому горю». Татко почув, насупився. «Це хто тут такий хоробрий? Це хто мене сучим сином зве? Та я вас всіх зараз паліть!» – спокійно сказав Залузківський. «Викуріть малу стерву з хати! Ми їй жопу розірвемо!» Мамка татка відштовхнула, побігла до сараю. Вила вхопила, стала перед хатою. «Ой, ви тільки подивіться!» – заверещала Нечепориха. «За ікону вже не хапається, вилами поколоти нас вирішила. Стерво, стерво, і дочка твоя стерво. Закрутила голову і Сашкові, і Романові. Згубила хлопця, згубила чоловіка-падлюка. Тепер, мабуть, ворожить, аби все село повиздихало». Татко аж протверезвів. «Що вони кажуть, жінко, мамці?» «А, брешуть», – твердо відказала мамка. Очей з односельців не звела. Татко насупився. «Чого брешете?» – вигукнув. Із юрби полетіла лайка. Залузківський занервував. «Ану, цитьте! Сказав же, досить слів! Паліть хату! Катьку сюди давайте, Альоньку з Даркою женіть геть!» І вітер, як батогом. «Геть, геть, геть!» У татка щелепи заходили від люті. «Та ти хто такий, щоб мою хату чіпати, йо?» Загорлав і до Залузківського. А юрба ніби й чекала. Зірвалася до хати. Мамка кричить і вилами розмахує. Тато під Залузківським матють чагне, та в пику його. І вітер, вітер ходить, темно, зовсім не видно. Тільки чути, як по мамчиній з татком хаті сусіди шастають, Катерину шукають. «Немає її в хаті!» – гукнув хтось. Залузківський від татка відірвався, командує: «Ми тут розберемося, ти, Федька, візьми когось і пошукайте малу курву за селом. Ох, знаю, любить вона у копах ноги розсувати». Федько-друзяк гукнув, побігли за село. Аж ніби день. «Хата горить, будьте ви прокляті!» – закричала мамка, а Тамарка з Раїсою її за грудки трясуть. «Де твоя курва? Хата, Льончику, хата горить!» – кричить мамка. «Ах ти ж паскуда!» – татко вчепився в Залузківського. «Я тебе закопаю!» «Не закопаєш!» – прохрипів Залузківський. І вітер, вітер ходить із хати на сарай. Корова заревла, свині верещать. «Худобу рятуйте!» – крикнула Тамарка. «Худоба ж ні при чому!» Хто до сараю кинувся, а хто до загородки, за якою корова із свинями метушилися. А тут Нечепориха, як завиє: «Горить! Хата горить!» Шанівці не зважають. На те й приперлися, щоб Льонькові з Даркою вечерю підігріти. А вітер, вітер ходить із сараю на сусідню хату, із сусідньої далі. «Шанівка горить!» – тоненько заверещав Тарасик, першокласник. Бігла Катерина, бігла, страшно гуло в ухах. Наче величезний бджолиний рій гнав до краю і зупинитися не дозволяв. До кургану добігла, обернулася, над селом заграва. І у вуха ще дужче. За курганом біля кущів присіла. «Матусю, скільки так просиділа?» Чує голоси: «Федька, а ти б хотів малу Катьку того?» І голос ніби батька лютчиного: «Мені у свою жінку встромити ніколи», — Федір відказує. «А щоб у те худе коромисло? Дарма ми сюди приперлися. Мабуть, спалили малу в хаті, щоб не крутила задом». І до кущів. Катерина як закричить, і геть по кущах і ямах. «Та он вона, бля!» – крикнув Людчин батько. «Хапай її, хапай!» Катерина мчала чим душ і кричала. Бог рота не закривав. Кричала, як скажена від страху. А мужики поночі на той крик, і все ближче, ближче. До лісочку за курганом добігла, задихнулася. Нема крику. Впала, поповзла, замерзла. «Тут вона, бля!» – чує голос Федора. «От паскуда! Нема чого робити, як бігати за нею по всьому лісові. І не хотів, а тепер як доженемо, то спершу вставимо їй хуя. Хай знає, як мужиків дратувати». Помовчав іще раз Людчиному батькові. «А що, куме, вставимо? А чого ж? Мені хоч корові взад той». Мужики розреготалися. Катерину ніби підкинув хтось і жбурнув світ за очі. Підскочила і бігти. Уже й небо почало чорноту відмивати, а Катерина все бігла. Страшні голоси позаду давно затихли, мов би вимкнув їх хтось. Ліс скінчився, чужі поля з обгорілою стернею промайнули. Бур'яни, бур'яни, балка неглибока, за нею мале озеро, калюжею розлилося серед осоки. Зупинилася. «Мамка вб'є!» – заплакала. Пальто нове геть усе заляпала і почовгала до озера. Пальта зняла, водою плями повідмивала, рукавом витерла, одяглася, знову заплакала. «Де це я? Мама ж веліла за курганом чекати». І так сильно раптом їсти захотілося, полізла в рюкзак. «Ова! Та тут мамка на півроку наскладала». Витягала геть все. Одежину перебрала, лівчика знайшла, посміхнулася. Роздяглася до голого тіла, лівчика вдягнула, зверху кофту червону зі сріблястим комірчиком, штані джинсові. З вихилясиками, згадала, як мамка обзивала кишеньки з ремінцями на штанях. Ноги у гумові чоботи. І заходилася їсти. Хліб, огірки, сало. А як почала назад усе скидати, гроші знайшла, перерахувала. Оце, здивувалася, нащо стільки? Мені ж тільки до Шанівки добратися. Згадала вголос про Шанівку, і переляк у горлі став. Перед очима дядько Роман, а у вухах зовсім і не його голос. Як доженемо, то вставимо хуя, щоб не дратувала мужиків. Моби сховатися десь, прошепотіла. І пішла далі. Сонце осіннє крізь хмари продерлося. За годину до порожньої розваленої ферми вийшла. Така сама, як біля баби Килини, зраділа чогось. Від ферми дорога ґрунтова. Тверда, ніби щодня десятки вантажівок її прасують. Катерина повеселішала, йде дорогою, сама себе втішає. От і добре, вийду до людей, попрошуся, мо хтось пустить пожити. Дорога вивела не до людей, а до широкого асфальтового шляху. Катерина стала на узбіччі. Аж вантажівка зупиняється. Кабіна, як величезний телевізор, причіп, як вагон. Із кабіни крізь скло, мов із екрану, на Катерину двоє старих дядьків дивляться. Зовсім сивий кермо тримає, другий лису голову тре, ніби прокинувся тількино. Підійшла ближче. «Мо підвезете?» «Сідай», – похмуро відповів лисий. «Добрий день», – сіла в кабіну третьою, озирнулася. «Ова! У вас тут, дядьки, простору, цілий світ. Та ж і високо, як на кургані». Вантажівка рушила. Лисий дістав пляшку з мінеральною водою, відпив. «У рот береш?» – спитав байдуже. Катерина усміхнулася. «Дядьку, я їсти геть не хочу. Мама ось дала з собою. Лисий обернувся до сивого. Той реготнув. А я тобі казав, хіба не бачив, що мале стоїть? Облиш її, хіба мало сук на дорозі?